हरिः ॐ तत्सत् श्रीमते रामचन्द्राय नमः। ॐ नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री राम चंद्राय। बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसे यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानम् कलिमलमथनम् पावनम् पावनानां पाथेयम् यन्मुमुक्षोः सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकम् कविवरवचसाम् जीवनम् सज्जनानाम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्ततम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न ने। बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम जासु वचन रवि कर निकर। बंदौं तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो सप्त जहाज। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय यज्ञेश्वरी जगत जननी कामधेनु गो माता की अखिल गोवंश की श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की श्री विनय पत्रिका जी की गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री पार्थिवेश्वर भगवान की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की वैदिक सनातन धर्म की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्री कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली श्री जड़खोर गोधाम में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सुलभ हो रहा है। अधिक समय न लेते हुए विनय पत्रिका के पद संख्या 211 का हम स्मरण कर रहे हैं। दो सौ दसवें पद में गोस्वामी जी ने द दास तुलसी बास देहु अब करी कृपा, बसत गज गीध व्याधादि जेहि खेरे। कृपा का स्मरण किया है, अब वह कृपा हमारे ऊपर आप कब करेंगे। भक्त का धर्म है कि वह निरंतर भगवान की कृपा का प्रत्यक्षानुभव करता रहे। भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति का अधिकारी कौन, मोक्ष की प्राप्ति का अधिकारी कौन, ज्ञान भक्ति की प्राप्ति का अधिकारी कौन, प्रेम रूपी संपत्ति की प्राप्ति का अधिकारी कौन। श्रीमद् भागवत का अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है, आप लोगों में से प्रायः लोगों को श्लोक कंठस्थ होगा ही और होना भी चाहिए। दसम स्कंद पूर्वार्ध में ब्रह्मस्तुति प्रकरण में श्री ब्रह्मा जी महाराज ये बता रहे हैं मुक्ति पदे सदाय भाग, वो मुक्ति पद का दाय भाग। दाय भाग माने जैसे पुत्र अपने पिता की संपत्ति में स्वाभाविक अधिकारी होता है, वो पुत्र है इसलिए पिता की संपत्ति उसकी है, ऐसे ही इस प्रकार के लक्षण जिस वैष्णव के होंगे, भक्त के होंगे, वो मोक्ष रूपी संपत्ति, प्रेम रूपी संपत्ति, भक्ति रूपी संपत्ति, ज्ञान रूपी संपत्ति की प्राप्ति का अधिकारी वैसे ही बन जाएगा जैसे पुत्र अपने पिता के दाय भाग का अधिकारी होता है। कौन? तो अंतिम जो पद है उस अंतिम पद के अनुरूप कौन सा वैष्णव जो मुक्ति पदे सदाय भाग, उसके लक्षणों का वर्णन है तीन चरणों में। सत्येनुकंपां सुसमीक्ष माणो, सत्येनुकंपां सुसमीक्ष माणो, भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्, भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्, हृद्वाग्वपुर्भिः विदधन् नमस्ते, नमस्ते। जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाव, जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाव, जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाव, जीवे तयो मुक्ति पदे। पहली शर्त है सत्य अनुकंपाम सुसमीक्षमाण, हे भगवान आपकी कृपा, अनुकंपा माने कृपा, उसका सम्यक प्रकार से ईक्षण करते हुए, दर्शन करते हुए, ईक्ष संदर्शन है ना, उससे वर्तमान कालिक स्थानिक प्रत्यय करके ईक्षमाण बनेगा, और सु और सम ये उपसर्ग लगा दिए गए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कहते पहले तो भगवान की बड़ी कृपा थी, अब तो लगता है भगवान नाराज हो गए हैं, रूस गए हैं, अब कृपा कुछ ढीली ढाली चल रही है। बहुत से लोग कहते हैं लाइन में तो हम भी लगे हैं, कभी न कभी तो कृपा होगी ही, वो भी ठीक नहीं। जो भूतकाल में कृपा का अनुसंधान करते हैं वे भी श्रेष्ठ भक्त हैं, जो भविष्य काल में कृपा की बाट जो होते हैं कि अब तक कृपा नहीं हुई आगे कृपा होगी, वो भी भक्त श्रेष्ठ भक्त नहीं। श्रेष्ठ भक्त वह हैं जो वर्तमान काल में भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन करें। और सु और सम, सुसम माने अनुकूल से अनुकूल अथवा प्रतिकूल से प्रतिकूल भी परिस्थिति में कृपा का प्रत्यक्षावलोकन करें, प्रत्यक्ष दर्शन करें। अनुकूल परिस्थिति में कृपा का दर्शन बहुत लोग कर लेते हैं, पर प्रतिकूल परिस्थिति में कृपा का दर्शन करना यही श्रेष्ठ भक्त का लक्षण है। भगवान की हम सब पर बड़ी कृपा है, हम लोग वर्तमान काल में कृपा का अनुसंधान कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने अतिशय कृपा करके धर्म प्राण भारतवर्ष की धरा पर, पुण्य धरा पर, पवित्र धरा पर, जिस धरा के संबंध में कहा गया गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुये भारत भूमि भागे, भारतवर्ष में मानव शरीर प्राप्त करने वालों के सौभाग्य की प्रशंसा स्वर्ग में देवता भी करते हैं। अहो अमीशां किम कार्य शोभनम प्रसन्न येषां सुदित स्वयं हरि यैर जन्मलब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेव उपैकम स्पृहाहिनः। देवता कहते अरे इन भारतवासियों ने कौन से पुण्य किए थे जो भारत के पवित्र आंगन में इनको मानव शरीर मिल गया। प्रसन्न येषां सुदित स्वयं हरि, निश्चित ही भगवान ने अत्यंत प्रसन्न होकर ये सौभाग्य इन्हें प्रदान किया है। ऐसी कौन सी विशेषता भारतवर्ष में जन्म की, ऐसी कौन सी विशेषता भारतवर्ष में जन्म की? देवता कहते हम स्वर्ग में पुण्य के द्वारा पहुँचे हैं, यहाँ दिव्य भोग हमें प्राप्त हैं, पर भगवान की सेवा का सौभाग्य हमें प्राप्त है, भगवान की भक्ति करने का अवसर हमें प्राप्त नहीं है, कथा सत्संग का अवसर हमें प्राप्त नहीं है, पर भारतवर्ष में जन्म लिए लोगों को मुकुंद की सेवा का सौभाग्य प्राप्त। मुकुंद सेवौ पैकम स्प्रिहाइना, हम स्प्रहाई करते रह जाते, क्षय करते रहते, हमको भगवान की सेवा का सौभाग्य नहीं मिलता। पर भारत वर्ष में जन्म लेने वालों को सहज ही भगवान की भक्ति का सौभाग्य प्राप्त होगा। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवता सदाश्रया, नयत्र यज्ञेश मखा महोत्सवाः सुरेश लोको की नवई सतीज्ञताम। देवता कह रहे जिस स्वर्ग में भगवान की कथा सुधा गंगा नहीं बह रही है, जिस स्वर्ग में भगवान के चरण कमलों में अनन्य भाव से समर्पित भागवत वैष्णव भक्त निवास नहीं करते हैं, संत महापुरुष निवास नहीं करते हैं, नयत्र यज्ञेश मखा महोत्सवाः, जिस स्वर्ग में यज्ञ नहीं होते हैं, रामनवमी जन्माष्टमी राधाष्टमी आदि के महापर्व नहीं होते हैं, देवताओं को यज्ञ करना होता तो धरती पे आना पड़ता, वो यज्ञ की भूमि नहीं है, ये कर्म भूमि पुण्य भूमि भारतवर्ष, यही आना पड़े। ब्रह्मा जी को यज्ञ करना पड़ा, काशी में आए, दशाश्वमेध यज्ञ किए, प्रयाग में ब्रह्मा जी ने दशाश्वमेध, वहां भी दशाश्वमेध घाट है प्रयाग में, यज्ञ करना होगा तो पुष्कर जी में यज्ञ किए ब्रह्मा जी ने, तपस्या करनी होगी तो यहीं आना पड़ेगा, यज्ञ करना होगा तो यहीं आना पड़ेगा, दान पुण्य करना होगा तो यहीं आना पड़ेगा, वहां कुछ नहीं मिलेगा, वहां तो बस पुण्य का फल भोगो। भले ही वह स्वर्ग का लोक इंद्र का लोक है, पर वह सेवन के योग्य नहीं है, भारतवर्ष धन्य है जहां जन्म लेने वालों को भगवान की भक्ति का अवसर सही मिल जाता है। तो सबसे बड़ी कृपा हम सब पर है कि भारतवर्ष में हमको जन्म मिल गया। अब हम आपको क्या कहें, भारतवर्ष में जन्म लेने वालों वाले मनुष्य नहीं, भारतवर्ष में जन्म लेने वाले भोग योनि में पशु योनि में पड़े हुए जीव भी किसी जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष की कृपा से उस पशु योनि में अधम योनि में पड़े होने पर भी मुक्त हो जाते हैं। ये किसकी महिमा है, ये भारत की धरती की महिमा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। विराज एक महात्मा हुए श्री रसिक मुरारी जी महाराज, जिनका चरित्र भक्तमाल में है, रसिक मुरारी उदार अति मत्त गजहिं उपदेश दियो। श्री श्यामानंद प्रभु के शिष्य रसिकानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु की पवित्र परंपरा, तो उनके गुरुजी बंगाल में विराजते थे और मुगलों का शासन था उस समय, तो बंगाल का नवाब जो उस काल में था वो इतना दुष्ट था कि उसने बहुत बड़ी भूमि मठ की जो थी उसको छीन लिया। अब मठ में हजारों गाय थी और आश्रम था, ब्रह्मचारियों को वेद वेदांग पढ़ाया जाता था। अब इतने गऊ और ब्राह्मण निराश्रित हो गए, कहाँ जाएं, कहाँ खड़े रहें, सारी जमीन छीन ली नवाब ने। तो गुरुजी उनके बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे, अब वो चाहते तो खुद भी कुछ कर सकते थे, लेकिन वो तो चाहते थे कि मेरे शिष्य के प्रभाव का परिचय लोगों को मिले। इसलिए उन्होंने एक अपने साधु को शिष्य को पत्र लिख करके दिया और कहा कि ये लेके जाओ, उनके हाथ में दे देना। रसिक मुरारी जी के हाथ में गुरुजी का पत्र आया है तो बहुत रोने लगे, सिर से लगाया। जैसे ही पत्र को देखा तो उसमें लिखा था कि पत्र देखते ही जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में चले आना। तो वो जैसे खड़े थे वैसे ही चल पड़े। कहाँ है बंगाल? कहाँ है वृंदावन? ओ महाराज पहुंच गए वहां। तब तक उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, भोजन भी नहीं किया। गुरुजी का दर्शन करके ही कुछ ग्रहण करेंगे, स्नान तक नहीं किया, क्योंकि भोर में गुरुजी का पत्र पहुंचा था और जैसे खड़े थे वैसे चल पड़े। 4 बजे पत्र पहुंच गया, पैदल चल के गए समाज में, स्नान भी नहीं किया, क्यों जैसे खड़े हो वैसे चले जाना, इसको कहते आज्ञा पालन। चले आ गुरुजी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, दूर से ही बोले स्नान नहीं किया, इसलिए मैं आपका चरण स्पर्श करने का अधिकारी नहीं हूँ। बोले अच्छा स्नान नहीं किया? बोले हाँ आपका पत्र गया था कि जैसे हालत में हो उसे चले आना, हम चले आए। अच्छी है, गंगा जी वहाँ है बंगाल में, सामने गंगा जी थी, गंगा स्नान कर लो, स्नान करके और कुछ नैतिक नियम कर लो और फिर कुछ प्रसाद पालो, तब हमारे पास आना। प्रसाद पाके आए, सब काम करके आए, गुरु जी आ गया। बोले देखो हजारों गाय ब्राह्मण सब निराश्रित हो गए हैं, साधु सेवा बंद हो गई है, नवाब ने सब छीन लिया है, नवाब की दी हुई भूमि तो है नहीं, यहाँ के जो धर्मनिष्ठ राजा थे उन लोगों ने मठ को भूमि दी थी, अब इतने गौ ब्राह्मण कहाँ जाएंगे? तो तुमको बुलाया है कि तुम उसको नवाब को समझाओ, मुसलमान को, बादशाह को, नवाब को समझाओ। तो बहुत दुष्ट था, उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने संदेश भेजा कि मैं आ रहा हूँ तुमसे चर्चा करने के लिए। हाँ ठीक है आइए। उसका दुष्ट अभिप्राय यह था कि ये जैसे ही पहुंचेगा एक पागल हाथी उसको मदिरा पान करा के और अधिक पागल बना दिया गया था। पागल तो पहले ही था, मदिरा और पिला दी गई उसको, वो पागल हो गया हाथी, खूनी हाथी। उस हाथी को खोलने का निश्चय कर लिया कि वो आते ही इनको मसल देगा, कहेंगे ठीक है प्रजा में भी इतना कोई ज्यादा नहीं होगा, वो हाथी कुचल दिया, अब क्या किया जाए। तो हाथी से मरवाने का षड्यंत्र था और रसिक मुरारी जी के भक्त शिष्य लोग उनको पालकी में बिठा कर ले गए बादशाह के, और वो अपने हवेली के छत के ऊपर देख रहा था, पागल हाथी छोड़ दिया गया। पागल हाथी को देखते ही सब पालकी छोड़ करके भाग गए, हाहाकार मच गया, तमाम मकानों को उसने गिरा दिया, पागल हाथी ने चिंगाड़ रहा था। आप कहीं भागे नहीं, खड़े रहे, आपकी ओर दौड़ा हुआ हाथी लपका। तब आपने बिना किसी उद्वेग के मुस्कुराते हुए कहा, कृष्ण कृष्ण कहो, छाड़ो गज तन तम, इस तमोगुण का त्याग कर दो, कृष्ण कृष्ण यह पवित्र नाम का उच्चारण करो। अब देखो ये संत की वाणी की महिमा, कि उस हाथी का पागलपन तो समाप्त तो हो ही गया, जो उसको गंदी चीज पिलाकर नशे में पागल बना दे, वो नशा भी उतर गया, उसे अपने सैकड़ों जन्मों की सुधाने लगी। वो रोने लग गया कि अरे अमुक पाप के कारण तुम्हें हाथी बना, अब मैं कहाँ जाने की तैयारी कर रहा हूँ। रोने लगा, अब मैं हाथी शरीर से क्या भजन करूंगा, कृष्ण कृष्ण कहो, छाणो गज तन तम। उसको रोते हुए देखकर कहा कि अब तुमने बहुत रो लिया, पश्चाताप हो गया तुम्हारे पापों का, प्रायश्चित हो गया, क्योंकि पश्चाताप प्रायश्चित होता है, अब तुम चिंता मत करो। तो ऐसा कहकर के उन्होंने उसके मस्तक पर ऊर्धपुंड लगाया, गले में तुलसी पहनाई। तो हम समझते तुलसी की माला तो छोटी पड़ गई होगी, पूरा हजारा माला ही पहना दिया, वो हाथी को छोटी मोटी कंठी कहाँ से काम आ गई। तो पहना दिया और तो कान में मंत्र भी सुना दिया उसके, मंत्र सुना के कहा कि आज से तुम साधु हो गए, अब तुम्हारा नाम हुआ गज गोपाल दास। क्या नाम रख दिया? गज गोपाल दास। चेला बन गया, उसने चरण धूल सिर पे लगा ली। नवाब ने ये तमाशा देखा तो तुरंत हवेली से उतर के आया, अपनी अपना ताज चरणों में रख दिया। बोले आप तो सच्चे फकीर हैं, आपने पागल हाथी को ठीक कर दिया, मैं भी पागल ही हूँ, मेरे मुझे भी ठीक करो। तब आपने कहा कि देखो हम लोग किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, पर एक बात में तुम्हारा हित है कि तुम हिंदुओं का उत्पीड़न मत करो, गौ और ब्राह्मणों का संतों का उत्पीड़न मत करो, इससे तुम्हारा सर्वनाश हो जाए। शासक हो तो न्यायपूर्वक शासन करो। नवाब प्रभावित हो गए। हमारे कहने का प्रयोजन ये है कि बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, उधर जाओ। हमारे कहने का प्रयोजन ये है हमारे कहने का प्रयोजन ये है कि हाथी की योनि कोई भजन के योग्य तो नहीं होती, पर एक भगवत प्राप्त महापुरुष ने कृपा कर दी तो हाथी भी एक महान संत हो गया, उसका चरित्र आ गया हाथी का भक्तमाल में। चलो ये बात तो 500-600 साल पुरानी है, लगभग 100 साल पुरानी बात होगी, महात्माओं की जमात दरभंगा पहुंची और वो बाराघाट की ही जमात थी, वृंदावन बाराघाट की जमात, जमात घूमती थी उस जमाने, लगभग 100 साल पुरानी बात। वहां एक ऊंट पागल हो गया, राजा का ऊंट था, राजा लोग रखते थे ना हाथी घोड़ा ऊंट सब रखते थे, ऊंट पगला गया। अब वो पागल ऊंट खोपड़ी खा जाए, खोपड़ी पकड़ के चबा दे बस मर जाए आदमी। अब पागल ऊंट भगा तो जमात जहां थी वहां पहुंच गया पागल ऊंट। महात्मा भागे बेचारे, हल्ला मच रहा था, पागल ऊंट पागल ऊंटा पागल ऊंटा। जैसे वो मुंह फाड़ के दौड़ा सोई महात्मा उठे और भगवान नाम बोल के जय सिया राम, हट जा, डर गया, खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। और ठीक कर दिया, पागल ऊंट को ठीक कर दिया, गले में एक हीरा बांध दिया। बोले अब ये राजा के यहाँ नौकरी नहीं करेगा, तो साधु की जमात में सेवा करेगा, इसका नाम जानकी दास। उसको राम मंत्र की दीक्षा दी, जानकी दास नाम रख दिया। वो भी गंगा जी में जाकर के उसने कीर्तन करते हुए संतों के मध्य गंगा जी में जाकर के उसने देह का त्याग किया। गजगोपाल दास जी ने गंगा जी में जाकर अपने देह का त्याग किया। हमारे कहने का प्रयोजन केवल इतना है कि भोग योनि में पड़े हुए जीव भी भारत वर्ष के महान संतों की कृपा से मुक्त हो जाते हैं, फिर ज्ञान विवेक संपन्न मनुष्य सत्संग पाकर संसार चक्र से क्यों नहीं छूट सकता है। भगवान ने संसार चक्र से छूटने के लिए ही भारत वर्ष में हमें मानव शरीर दिया है, और दूसरी भूमियां भोग प्रधान भूमियां हैं, पर ये भूमि जीवों के कल्याण के लिए सबसे श्रेष्ठ भूमि है। पंजाब में पिंडोरी धाम एक जगह है, हम वहां हुआ है। कौन हम सुन गए थे हमारे साथ? बड़ा दिव्य स्थान है पिंडोरी धाम, वहां के एक संत भी यहाँ रह रहे हैं, पिंडोरी वाले राम तीर्थ जी। गुरु जी ने अपने शिष्य को वहां स्थान में अवशिष्ट करने का विचार किया, भगवान दास जी महाराज को, नारायण दास जी महाराज को। वो बोले हम तो भजन करेंगे, हम तो ये सब चक्कर में नहीं पड़ेंगे। उनके बड़े गुरु भाई थे बाबा महेश दास जी, उनका ये कहना था कि बाबा महेश दास जी को, ये बड़े हैं, इनको विराजमान किया जाए। पर महेश दास जी ऐसे थे, उन्होंने कहा कि गुरु जी तुम भले ही छोटे हो, पर गुरु जी की वाणी निकली तुम्हारे लिए तो मैं सारा कार्य करूंगा। तुम भजन करना चाहते हो तुम भजन करो, कुछ मत करना, हम सारा स्थान संभालेंगे और जो कुछ झगड़े झंझट होंगे सब हम अपने ऊपर ले लेंगे, तुम भजन करो। और उस समय मुसलमानों का जमाना था, जहांगीर बादशाह का काल था, तो जहांगीर यहाँ आया, पिंडोरी जहाँ है। तो बाबा ने तो कहा था ना कोई समस्या आएगी हम ही झेलेंगे, तो बाबा महेश दास जी उनका आसन बगीची में था बाहर, आज भी उस जगह है, ढूंढा था उनका, बैठे थे बाबा। तो कोई भी पहले उनसे मिले तब महाराज से मिले, उनके पास गया, देखा बड़े सिद्ध पुरुष हैं, एक लंगोटी में बैठे हैं। बोला खुदा ने मुझे बादशाहियत बख्शी है, मैं लाहौर से आ रहा हूं, सेना लेकर जा रहा था, मैं कुछ आपकी सेवा करना चाहता हूं, क्योंकि खुदा ने मुझे बादशाहियत बख्शी है। उन्होंने कहा कि हमारी फकीरी के आगे तेरी बादशाहियत धूल है, हम कुछ नहीं समझते तेरी बादशाहियत, हमें जरूरत नहीं है, कोई सेवा की जरूरत नहीं। तो वो बार बार कहता था कि मैं बादशाह हूं, तो बाबा जी के मन में आया कि चलो इसके अहंकार को चूर करना चाहिए। बोले अच्छा चलो, तुम ज्यादा कहते हो कि मैं बादशाह हूं, सेवा करना चाहता हूं, तो मेरी तो कोई सेवा नहीं है, हमको तो स्थान से रोटी आ जाती है, हम रोटी खा लेते हैं, और एक कुतिया है यहाँ, बची हुई रोटी उसको दे देते हैं, यहाँ बैठती है वो, आके कभी कभी बैठ जाती है, और वो कुछ अमल करना सीख गई है, अफीम का अमल। कोई अफीम ची महात्मा आए होंगे, थोड़ी अफीम दे दी तो उसको अमल लग गया, तो आज उसका अमल पूरा नहीं हुआ है, तो आप थोड़ी सी अफीम इसको खिला दो, इसकी सेवा ही हमारी सेवा हो जाएगी। तो बात छिड़ गया, ये कैसे लोग होते हैं, साधु कहते हैं कुतिया की सेवा करो। तो हे वजीर इसको भरपेट अफीम खिला दो। अफीम कोई भरपेट खाने की चीज थोड़ी है। कुतिया पूंछ हिलाने लगी, कुई कुई करने लगी, और उस कुतिया के शरीर का कुल वजन 20-25 किलो नहीं होगा, उसके शरीर का वजन, और वो कुतिया सवा मन अफीम खा गई। कितना कितना खा गई? सवा मन अफीम खा गई। सवा मन में कितना किलो होता है? बोलो, हैं? 50 किलो। 25 किलो की कुतिया खुद नहीं थी, अब 50 किलो अफीम खा गई, पूरा बक्सा खाली हो गया अफीम का। सैनिकों को दी जाती थी अफीम, फिर भी कुई कुई कर रही थी, पूछ हिला रही थी। तो बादशाह बोला कि अफीम तो खत्म हो गई और कितना खाएगी? अभी अमल पूरा हुआ। बोले जब पूछ हिलाना बंद कर दे तो समझ लो अमल इसका पूरा हो गया। सोई वो होश में आ गया। बाबा विचित्र बात है, आश्चर्य है। आप सेवा बता, अरे मूर्ख हमारी कुतिया की सेवा नहीं कर सकता, हमारी सेवा क्या करेगा? कह दिया ना, तू इतना ही खिला सकता है, इससे ज्यादा नहीं। कोई बात नहीं, होगी सेवा। सेवा करना चाहता कुतिया की सेवा कर। तो उसने कहा कि ये कुतिया अब अमल किया है तो थोड़ा घूमेगी, तब तो अमल पचेगा उसका। तो उन्होंने कहा कि ये कुतिया जितने में घूम जाएगी उतनी भूमि गौ सेवा, साधु सेवा, दीन दुखियों की सेवा के लिए दे दी जाएगी। वो महाराज 10-12 हजार एकड़ में घूमी वो कुतिया। कितने? 10-12 हजार एकड़ में घूमी वो कुतिया। आज भी हम समझते हैं कि भारतवर्ष में इतनी बड़ी भूमि अन्य किसी मठ में नहीं होगी जितनी भूमि पिंडोरी में आज भी है, हजारों एकड़ भूमि। और वो बादशाही फरमान के कारण आज तक मुगलों का समय गया, अंग्रेजों का समय गया, देश स्वतंत्र हुआ, फिर भी वहां की भूमि नहीं गई। सरकारी उसमें प्रमाण लिखे हुए। बाबा महेश दास जी की समाधि है और थोड़ी दूर पे कुतिया की भी समाधि बनी हुई है। गद्दी को लोग प्रणाम करने पीछे जाते हैं, पहले बाबा महेश दास जी की समाधि का पूजन करते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर कुतिया की समाधि को भी प्रणाम करते हैं, पूजन करते हैं, तब जाके गद्दी में जाकर दर्शन करते हैं। ये परंपरा वहां की। हम भी बाबा महेश दास जी की समाधि को और कुतिया की समाधि को प्रणाम करके आए। बोलो, एक संत के यहाँ रहने वाले, अब कुतिया कोई भजन करेगी, पर एक संत ने कृपा की तो कुतिया भी सिद्ध हो गई। इसलिए कहा जाता है कि उनकी महिमा क्या कहें, सिद्ध हैं जिनके स्वान। महेश दास जी के बारे में प्रसिद्ध, उनकी महिमा क्या कहें, सिद्ध हैं जिनके स्वान। भोग योनि में पड़े हुए जीव भी संतों की कृपा से उन्हें दिव्य ज्ञान से युक्त हो जाते हैं, फिर मनुष्य क्यों नहीं होगा? इसलिए धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। भारतवर्ष में जन्म मिला, उसमें भी मनुष्य जन्म मिला, कितनी बड़ी कृपा। मनुष्य जन्म में भी कथंचित ब्राह्मण कुल में जन्म हो जाए तो इससे ऊंची कृपा भगवान की कोई नहीं है, नहीं है, नहीं है। ब्राह्मण शरीर को चरम देह, अंतिम शरीर कहा जाता है। इसलिए मानस जी में गोस्वामी जी ने कहा चरम देह द्विज के में पाई, चरम देह माने अंतिम शरीर। अंतिम शरीर का अर्थ क्या है? इस शरीर को पाने के बाद ये दूसरा शरीर ग्रहण करना पड़ा तो ये भगवान की कृपा करुणा का घोर अपमान है। इस शरीर से तो ऐसा यत्न कर लो कि द्वारा किसी माता के गर्भ में जाना ही न पड़े, मुक्त हो जाओ। तो दूसरी कृपा अच्छे कुल में जन्म, तीसरी कृपा, पहली कृपा भारतवर्ष में जन्म, दूसरी कृपा मनुष्य शरीर, फिर उसमें ब्राह्मण शरीर। ब्राह्मण शरीर क्योंकि इसमें अच्छे संस्कार, संस्कारों का जो वातावरण है वो स्वाभाविक रूप से जल्दी उपलब्ध हो जाता है। कल्याण का अवसर इस जन्म में बहुत शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। फिर ब्राह्मण होने पर भी कितने लोगों का समय से जनेऊ ही नहीं होता। आप लोग कितने भाग्यशाली हैं, समय से यज्ञोपवीत हो गया। पर यज्ञोपवीत के बाद भी बहुत से लोग संध्योपासन तक नहीं करते, पर यज्ञोपवीत के बाद आप पलाश दंड लेकर के, ब्रह्मचारी व्रत लेकर के, आप अग्नि की, गौ की, गुरु की, वेद नारायण की उपासना करते हुए पवित्र ब्रजभूमि में निवास कर रहे हैं। ये आदि वृंदावन है, कामवन का क्षेत्र, प्रतिज्ञावन आदि वृंदावन। ये कितनी बड़ी कृपा है। एक क्षण ब्रजभूमि का निवास अत्यंत दुर्लभ है, एक क्षण निवास, और इतने लंबे समय तक आपको यहां रहने को मिला है। फिर यहां रहने के बाद भी ऐसे पवित्र वातावरण में रहने का अवसर मिल रहा है, इतने अच्छे पवित्र आचार्य, धर्म और सदाचार से संपन्न आचार्य गुरु, इनकी सन्निधि मिली हुई है। फिर साक्षात भगवान वेद की आप उपासना कर रहे हैं। महाराज अब हम क्या कहें, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्मवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, महाभारत, इन तमाम ग्रंथों को जहां तक दास ने मूल पारायण किया है वहां हमने ये बात देखी है कि जिस व्यक्ति के अन्न को खा करके ब्राह्मण, बटुक, ब्रह्मचारी वेद पाठ करते हैं, उनका अन्न वेद पाठ के द्वारा अपने उदर में जीर्ण करते हैं, पचाते हैं, उस व्यक्ति की अन्न, उस अन्नदान करने वाले व्यक्ति की सैकड़ों पीढ़ियां स्वर्ग की अधिकारिणी हो जाती हैं, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। इसलिए वैदिक गुरुकुल, वैदिक विद्यालयों में जो किंचित भी सेवा करते हैं वो भी बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं। फिर इसके बाद में आपको सत्संग मिल रहा है, आपको, हमको, सबको ही। तो आप बोलो इससे बड़ी कृपा भगवान की हो सकती है क्या? यह है वर्तमान क्षण में कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणा। दूसरी शर्त है भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, शरीर में आए हुए सुख दुख, रोगादि की व्याधा, बाधा, पीड़ा, दुख, कष्ट, प्रतिकूलताएं, इसमें किसी का दोष नहीं है। आत्मकृतम विपाकम, ये हमारा अपना किया हुआ ही कर्म का दुष्परिणाम हमारे सामने उपस्थित हो रहा है, और इसको भोगने में ही कल्याण है, क्योंकि नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। सैकड़ों करोड़ों कल्प में भी वो बिना भोगे नष्ट नहीं होगा, भोगना पड़ेगा तभी नष्ट होगा। इसलिए प्रतिकूलता को, दुख को, रोग को, कष्ट को भी भगवान की कृपा के सहारे भोगता हुआ उसमें भगवान को दोष न दे। भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, और हृद वाग बपुर भीर विदधन नमस्ते, हृदय से वाणी से और शरीर से भगवान को और भगवान की विभूतियों को प्रणाम करे, माता पिता को प्रणाम, अग्नि को प्रणाम, आचार्य को प्रणाम, गुरुजी को प्रणाम, तुलसी को प्रणाम, गाय को प्रणाम, पीपल को प्रणाम, जो भी पूज्य हैं, महापुरुष हैं, भगवत विभूतियां हैं, उनको प्रणाम। कहीं हृदय से, कहीं वाणी से, कहीं शरीर से प्रणाम। ये इतना काम कोई करे तो मुक्ति पद का अधिकारी हो जाएगा। अनुकूल से अनुकूल, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में निरंतर कृपा का दर्शन, आत्मकृत भोग का परिणाम मान करके सुख दुख को भोगे, सहन करे, उसके लिए भगवान उसकी निवृत्ति की भी प्रार्थना न करे और उसके लिए भगवान को उलाहना न दे, भगवान की कृपा के सहारे भोगे। और हृदय से वाणी से भगवान को, भगवान की विभूतियों को प्रणाम करे। इतना कोई साधन करे, ऐसा कोई अपना जीवन बना ले तो मुक्ति पदे सदाए, मुक्ति पद उसका दाय भाग माने अधिकारी हो जाता। अथवा मुक्ति ही पदे यस्य, मुक्ति है चरणों में जिनके, ऐसे भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। अथवा भगवत प्रेम रूपी संपत्ति की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। तो कृपा पहले भी थी, कृपा आगे भी होगी और आज भी कृपा है, ऐसा अनुभव करें। फिर यहां भविष्य वाली बात क्यों है, कृपा करोगे? इसका आशय ये नहीं लगा लेना कि वर्तमान में गोस्वामी जी कृपा का अनुभव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले कह चुके हैं विनय पत्रिका में, ये पद हो चुका है पहले, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, साधन बड़ा पद है। अनेक पदों में कृपा का वर्तमान काल में अनुसंधान वे करते चले आ रहे हैं। तब सो कबहु रघुवंश मनी सो कृपा करहुगे, ये भविष्य काल की बात क्यों जोह रहे हैं? बोले ये लक्षण है, पहले भी कृपा थी, आज भी बहुत भारी कृपा है, लेकिन महाराज क्या कहें, और अधिक कृपा कीजिए। जैसे लोभी मनुष्य है ना, उसके पास 1000 रुपए आ जाएं तो 1000 में संतुष्ट नहीं होता, कि कहां 1 रुपया नहीं था तो 1000 आ गया। वो सोचता है कि 1000 आ गया तो अब 2000 जरूर होना चाहिए, अब 2000 हो जाए तो कहेगा कि 10000 होना चाहिए, 10000 हो जाएगा तो कहेगा 1 लाख होना चाहिए, 1 लाख हो जाएगा तो कहेगा कि नहीं 10 लाख तो कम से कम होना ही चाहिए। लोभी मनुष्य जैसे धन से कभी संतुष्ट नहीं रहता, ऐसे ही भक्त का कर्तव्य है कि कृपा का अनुभव करते हुए और अधिक कृपा पाने के लिए विकल्प बना रहे। इसलिए हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, इस पद में भी गोस्वामी जी ने ये बात कही है, कोटिहुं मुख कहीं जात ना प्रभु के, कोटि मुख कहीं जात ना प्रभु के, एक एक उपकार तदपि नाथ कछु और मांगी हो, तदपि नाथ कछु और दीजिए और कृपा कीजिए। तो हे रघुवंश मणि, जिस कृपा की मुझे विकलता है, चाह है, व्याकुलता है, वो कृपा आप कब करेंगे? कौन सी कृपा? बोले जो कृपा आपने व्याध पर की, जो कृपा आपने गजेंद्र भक्त पर की, जो कृपा आपने विप्र, विप्र माने अजामिल ब्राह्मण पर जो कृपा की आपने, क्योंकि उस कृपा के सहारे ही व्याध गज विप्र आदि जो खल थे वो भी तर गए, वो कृपा मेरे ऊपर कब करें? देखो अजामिल जो था, बहुत ध्यान से सुने, अजामिल जो था वो बहुत संस्कार संपन्न ब्राह्मण था। ये बटुक ब्रह्मचारियों के लिए बहुत, हम सबके लिए उपयोगी, लेकिन बटुक ब्रह्मचारियों के लिए सुनने की बहुत बहुत विशेष आवश्यकता है। कान्य कुब्जे द्विजक कश्चित दासी पति रजा मिला, कन्नौज का रहने वाला था, कान्य कुब्ज ब्राह्मण था वो, ऐसा वैसा नहीं था। समय से यज्ञोपवीत हुआ था उसका, 5 वर्ष की आयु, ब्रह्म वर्चस कामस्तु पंचवर्षम एव ब्राह्मण उपनयित, 5 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत हुआ था उसका। 25 वर्ष की आयु तक, 20 वर्ष तक उसने पलाश दंड लेकर के त्रिकाल संध्या उपासन करते हुए, वेदों का स्वाध्याय करते हुए, अग्नि की, गाय की, गुरु की उपासना करते हुए साधन किया था, और समावर्तन संस्कार पूर्वक विधि पूर्वक गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया था। कुलीन विप्र कन्या से पाणिग्रहण किया था उसने, और ब्राह्मण को अग्निहोत्र की दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विजाती, इनको इनके गृहस्थाश्रम में प्रवेश का प्रयोजन ही है अग्निहोत्र की रक्षा। अग्निहोत्री ब्राह्मण था, वैदिक अग्निहोत्री की दीक्षा से संपन्न था, नित्य वेद पारायण करता था, शास्त्र में ब्राह्मण के जितने लक्षण कहे गए सारे लक्षणों से युक्त था वो, और अपने अग्निहोत्र के लिए समिधा लेने जंगल में गया था, और वहां कुछ कामी भोगी लोलुप विषयी पुरुष, दुष्ट पुरुष मद्य पी करके और वेश्या के साथ नाच गान कर रहे थे, तो कान में इसके संगीत का शब्द गया, खिंचा हुआ वहां चला गया, और वहां जो दृश्य उसे नहीं देखना चाहिए था, जो गीत उसे नहीं सुनने चाहिए थे वो उसने सुना, जो वो उस दृश्य उसने देखा। क्यों देखा, क्यों सुना? वासना के संस्कार एक जन्म के थोड़ी है, अनेकों जन्मों के हैं, तो उस वासना के अनुरूप कोई दृश्य, चाहे भले ही वह अश्लील हो, देखने सुनने योग्य न हो, लेकिन अनेक जन्मों के संस्कार तो विषय के ही हैं, और इतने पवित्र आत्मा ने तो कभी ऐसा जीवन में देखा ही नहीं था। बोला वैसे तो वहां तो देखने की सुविधा है नहीं, चलो यहाँ कुछ नाच गान हो रहा है, अपने क्या है थोड़ा देर देख लेते हैं। खड़ा हो गया, थोड़ी देर का कुसंग हुआ उसका, उसी से उसका पतन हो गया। वो खड़ा था, ब्राह्मण तो था ही, तेजस्वी था, अजामिल। उन दुष्टों ने करे पंडित जी वहां क्या खड़े, यहां आइए थोड़ा नाचिए आप भी ना। बोले हम गुरुकुल में पढ़े, नाचना तो हम सीखे नहीं, नाचना गाना सब मना है ब्रह्मचारियों को, वो नाचना तो हम जानते ही नहीं। अरे बोले ऐसा बढ़िया शरबत आपको पिला देंगे कि आप पीते ही थिरकने लग जाओगे, नाचने लग जाओ। क्या है? नहीं नहीं ये तो कोई गंदी चीज लगती है। गंदी क्या, बढ़िया फलों का रस है, अंगूर का रस है, इसमें क्या है? कुछ नहीं है इसमें, पिला दीजिए। नामना अनष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। आप यहां से गिरेंगे तो कम चोट लगेगी, और 10-20 मंजिल ऊपर से गिरे तो सारा श्री विग्रह खंडित हो जाएगा। बचोगे कि नहीं बचोगे ये भी कहना मुश्किल है। जो जितना उच्च अवस्था को प्राप्त होता है उस व्यक्ति को उतना अधिक सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि जो जितना ऊंचा होगा उसके पतन का भय भी उतना अधिक होता है। इसलिए ब्राह्मण का पतन होता है तो बहुत नीचे तक जाता है, भगवान ने इतने ऊपर चढ़ाया, ऊपर से गिरेगा तो कहां जाएगा। और इतने समय की तपस्या, वेद पाठ, ब्रह्मचर्य का पालन, सब सर्वनाश हो गया। और फिर तो स्थिति ऐसी आ गई कि अपने पिता का धन भी उसने वेश्या को दे दिया, और अपने पुत्र को इस प्रकार से पतित होते हुए देखकर कि संध्या, गायत्री, अग्निहोत्र सब छूट गया, ये तो जंगल में उसी के पास जाकर चला जाता है। पिता माता को इतना दुख हुआ कि उस सदमे में पिताजी का हार्ट फेल हो गया, मर गए पिताजी। एक प्रकार से इसे अपने पिता की हत्या का पाप लगा, इसके कारण ही पिता की असमय में मृत्यु हुई, माता सती हो गई। अब घर में केवल पत्नी बची, तो तिया छूटी, शुभजात की पत्नी को भी छोड़ दिया, पत्नी ने भी देह त्याग कर दिया। तो मातृ, पितृ और पत्नी, इनकी हत्या का पाप उसके सिर पर चढ़ा था। सारी घर की संपत्ति वेश्या को दे दी, और फिर इतना पतन हुआ कि उसको कहा नहीं जा सकता है कौन सा ऐसा भयंकर पाप कर्म है जो उसने हजारों हजारों बार न किया हो। और ऐसे अजामिल के ऊपर संतों की कृपा हो गई, केवल इतनी कृपा हो गई कि अजामिल अजामिल जब महात्मा लोग पहुंचे ना, साधु लोग, तो अजामिल जंगल में मांस लेने गया था, पशुओं को मार कर ला रहा था, और वो जंगली लोगों ने, महात्माओं ने पूछा कि रात्रि हो गई कहाँ रुके हैं। बोले वो अजामिल जी के यहाँ चले जाओ, बड़े भगत आदमी हैं, क्योंकि जंगल के कोल भील सब यही समझते थे कि कम से कम ये ब्राह्मण तो हैं, तो जी जानते होंगे साधु महात्माओं को कैसे क्या किया, हम लोग तो जंगली आदमी क्या। बोले वहां चले जाओ। वो ऋषि लोग गए तो समझ गए कि एकदम पतित तो हो चुका है, कुछ नहीं है इसके यहाँ। पर वो वेश्या गई जंगल में और उसने कहा देखो भाग्य से आए महात्मा, कुछ उठपटांग मत बोलना, चलो। सब पशु वहीं थकवा दिए, स्नान ध्यान करके गंगा जी में आया, लंबी दंडवत किया, कहो आपका परिचय। उसने कहा महाराज अब संत दर्श जी में पातक चढ़ी, और उसको याद आने लग गया, रोने लगा। बोले महाराज क्या करें, अब हम क्या परिचय दें, अब हमको ये कहने में भी बहुत लाज आती है कि हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण अब नहीं रहे, कोई दुष्कर्म हमसे बचा नहीं, सब कुछ मैंने किया, अब तो बस ये ही समझ लो कि जंगल में रहता हूँ, चोरी डाका राहजनी करके पशुओं को मार के मांस बेच के अपना गुजारा करता हूँ, ये वेश्या है, इसी को मैंने अपनी पत्नी को बनाकर रखा है, इससे तमाम बच्चे हो गए हैं। कितने बच्चे हो गए? बोले 9। और आगे? बोले यहाँ एक अभी पेट में है। ले साहब सबके नाम पूछे, उठपटांग नाम बताए, 10वें का नाम क्या, इसका क्या? बोले महाराज अभी तो हुआ ही नहीं तो क्या नाम रखने की सोचें। जातस ही पिता दसवें निनाम कुरियात, क्या कहें क्या पूछें। बोले अच्छा खुले कोई बात नहीं, बेटा ही होगा, पर एक बात हमारी याद रखना, इसका नाम नारायण रखना। कह के ऋषि लोग चले गए। अब वो बार बार अपनी पत्नी से कहता कि देखो वो महात्मा लोग कह गए नारायण नाम रखना, तो नारायण ही नाम रखेंगे, भूल नहीं जाना। और तो कुछ करता नहीं था ब्राह्मण उचित कर्म, खाली नारायण दो चार बार भूल लेता था। और जब बालक का जन्म हुआ तो उसमें बड़ी ममता उसकी हो गई, उसके साथ खेलता रहता, नारायण नारायण कह के खेलता। और जब वह बालक 5 वर्ष का था और ये 81 वर्ष का था, जब उसका बालक नारायण 5 वर्ष का था, तब इसकी उम्र कितनी थी जामिल की, 81 वर्ष का था। भयंकर जमदूत उसको दिखाई देने लगे, जीवन में किए हुए भयंकर पापों के परिणाम स्वरूप नरक की भयंकर आग उनको दिखाई देने लग गई। अब तो वो बहुत व्याकुल हुआ, अपने पुत्र में ममता बहुत अधिक थी, इसलिए पुत्र का नाम पुकारा नारायण, आर्त स्वर से नारायण नाम उच्चारण किया। नारा इतना कह पाए थे, यण कहने के पहले पहले भगवत पार्षद प्रकट हो गए, यमदूतों को मार पीट के भगा दिया। कहां ले जा रहे उसको, ले महापापी है इसको नरक ले जा रहे हैं। कहते महापापी है ये कहना तुम्हारा झूठ है, ये महापापी नहीं है, ये पापी था पर अब पापी नहीं है। यमदूतों ने कहा कि इसने पापों का प्रायश्चित कब कर लिया, तो भगवान के पार्षदों ने कहा अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यं हसामपि, एक जन्म की क्या चले, इसने करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया। क्योंकि यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्तेन हरे, विवश होकर के मंगलमय भगवान के पवित्र नाम का इसने उच्चारण किया। अजामिल जैसा पापी मुक्त हो गया। तो इस कथा को हम इसलिए सुना रहे हैं कि इतने लंबे समय की उपासना साधना थोड़े से कुसंग से नष्ट हो गई। इसका मतलब क्या है, कुसंग का त्याग ही सत्संग है। विचारों का कुसंग, खान पान का कुसंग, व्यक्तियों का कुसंग, वेशभूषा का कुसंग, ये सब प्रकार का कुसंग सर्वथा त्याज्य है। ब्रह्मचारी किसको कहते हैं, ये आप लोग जो दंड लेते हैं ब्रह्मचारी किसको कहते हैं, आपके आचार्य जी ने आपको बताया होगा, अष्टांग मैथुन का त्याग जो करता है उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। स्मरणम प्रेक्षणम केली, ये सब जो 8 अंग हैं, इनका जो त्याग करता है उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। रोग आदि के कारण, किसी व्याधि के कारण कथनचित ब्रह्मचारी अवस्था में रहते हुए उसका ब्रह्मचर्य नष्ट होता है, शुक्र नष्ट होता है, तो अपने गुरुजी से जाकर निवेदन कर दे कि इस प्रकार से शुक्र नष्ट हुआ है, तब फिर दिन भर उसे जल पी करके ब्रह्म गायत्री का जप करना चाहिए। रोगादि के द्वारा स्वप्नादि में अपने आप नष्ट होने पर यह प्रायश्चित है, केवल जल पी करके उपवास करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि हमारा गलत चिंतन कैसे बना, अथवा हमारे शरीर में उस प्रकार का रोग क्यों आया जिससे हमारा संयम नष्ट हुआ। व्रतलोप करने वाला ब्रह्मचारी घोर नरक में जाता है, असिपत्र वन नामक नरक में जाता है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। ये सामान्य बात थोड़ी है, ये आप लोगों की जो वेशभूषा है ना, ये साक्षात भगवान की वेशभूषा है। भगवान कश्यप जी के यहाँ प्रकट भए थे तो इसी वेश में तो दंड लेकर के तो गए थे वहाँ, दंड कमंडल लेकर के तो गए थे वहाँ बलि की यज्ञशाला। ये भगवान का वेश है। आश्रमों में चतुर्थाश्रम को भगवान की विभूति कहा गया और वर्णों में प्रथम ब्राह्मण को भगवान की विभूति कहा गया और ब्रह्मचर्य आश्रम को भगवान ने अपना हृदय बताया है, ये भगवान का हृदय है। तो ये बात है। तो हे प्रभु, वह कृपा आप हमारे ऊपर कब करेंगे जिस कृपा से व्याध का कल्याण हो गया, जिस कृपा से गज का कल्याण हो गया, जिस कृपा से अजामिल जैसे पातकी का भी कल्याण हो गया, वह कृपा हमारे ऊपर कब करेंगे। कब हूँ रघुवंश मणि तो कृपा करहुगे, यही कृपा व्याध गज विप्र खल नर तरे, नहीं सम मान मोहि नाथ उद्धर हुगे। जोनि बहु जन्म किए करम खल विविध विधि, अधम आचरण कछु हृदय नहीं धरहुगे। हे प्रभु, हमको बहुत श्रेष्ठ न माने आप तो व्याध गज विप्र अजामिल इसी की श्रेणी में रख करके मेरा कल्याण करें भगवान। हे नाथ, मेरा कब उद्धार करेंगे। हे भगवान, आपसे विमुख न जाने हमने कितने जन्म लिए और स्वेच्छाचार पूर्वक कितने हमने निषिद्ध कर्म किए, अधम आचरण किए, और भगवान उन आचरणों को यदि आपने ध्यान में रखा तो मेरा कभी उद्धार नहीं होगा। पर आप वह कृपा करने के लिए हमारे दोषों को भी ध्यान में नहीं रखेंगे, वो कृपा आप कब करेंगे। तब क्या करेंगे, बोले दीन हित अजित सर्वज्ञ समरथ प्रणत पाल। आप दीनों का हित करने वाले हैं, आप अजित हैं और हम पराजित हैं, आपको कोई जीत नहीं सकता और हम काम क्रोधादि विकारों से बार बार पराजित हो रहे हैं, इसलिए अजित की शरण ले रहे हैं कि हमारी भी इस अविद्या माया जनित दोषों पर विजय हो जाए, कलयुग के दोषों पर हमारी विजय हो जाए। हे प्रभु, मैं अल्पज्ञ हूँ और आप सर्वज्ञ हैं, मैं अपने पतन का कारण स्वयं नहीं समझ पा रहा हूँ, पर आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, तो जो कारण हो जिस कारण से मैं आपसे विमुख होकर के दुख भोग रहा हूँ वो कारण ही आप मिटा दीजिए, क्योंकि कारण की निवृत्ति से कार्य की निवृत्ति अपने आप हो जाती है। और हे प्रभु, आप सर्व समर्थ हैं, मैं असमर्थ हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। आपका तो कुछ, आप तो सर्व समर्थ हैं, आपको कुछ करना थोड़ी पड़ेगा, आपका तो संकल्प ही पर्याप्त है और शरणागतों का पालन करने का आपका व्रत है, आपका चित्त अत्यंत करुणामय है। हे भगवान, आप अपने गुणों का ध्यान रखेंगे, आप अपनी कृपालुता दयालुता का स्मरण करके इस दीनहीन तुलसी पर वह कृपा कब करेंगे जो कृपा आपने गज गीध व्याध आदि पर जो कृपा आपने की। मोह मद मान कामादि खल मंडली, शकुल निर्मूल करी दुसह दुख हरहुगे। मेरे दुसह दुख का कारण है कि मैं खल मंडली के बीच में घिरा हुआ हूँ। विभीषण से भगवान ने क्या कहा, खल मंडली बसहु दीन राती, खल मंडली बसहु दीन राती, सखा धर्म के ही भांति, सखा धर्म भांति। आप दिनराज फल मंडली में रहते हैं, ये सखा आपका धर्म कैसे निभता है, तो आप विभीषण से तो पूछ रहे हो, हमसे नहीं पूछा आपने कि खल मंडली बसहु दिन राती सखा। वेद भगवान कह रहे हैं कि जीवात्मा परमात्मा देह वृक्ष पर रहने वाले दो पक्षी हैं, सखा हैं, समानम वृक्षम परिशस्व जाते, समान वृक्ष पर रहते हैं। हे भगवान हम भी खलों से घिरे हुए हैं, मोह मद काम आदि जो खल हैं, उन्होंने हमको, खल मंडली ने हमको घेर रखा है। और हे भगवान आप ऐसे सामर्थ्यवान हैं कि सकुल निर्मूल करी, इन खलों को कुल खानदान के सहित आप इनको समाप्त कर दीजिए, खोज मिटा दीजिए इनका, इस खल मंडली के समाप्त होने से दुसह दुख हरोगे, मेरे दुसह दुख को आप हरण करोगे, ऐसी कृपा है रघुनाथ जी आप कब करेंगे। अब इसके आगे की बात और अधिक विलक्षण है, क्या कह रहे हैं, योग जप यज्ञ विज्ञान ते अधिक अति, योग जप भक्ति दे परम सुख भरहु गे, अमल दृढ़ भक्ति दे परम सुख भरहु गे। योग जप यज्ञ विज्ञान, योग की बड़ी भारी महिमा है। योगी पिंड और ब्रह्मांड की एकता का अनुभव कर लेता है, ये खाली फोटो में आंख मूंद करके नाक आंख मूंद के फोटो खिंचालन, ऐसे कोई योगी नहीं होता है। छठ चक्र भेदन कुंडलिनी जागरण सा पिंड ब्रह्मांड के सारे भेद समझ में आ जाए, योगी कहते हैं। असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था तक पहुंचा हुआ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग, नाद योग राजयोग हठ योग लय योग मंत्र योग, सारे योग जिसको सिद्ध हो गए हो चुके, बड़ी महिमा है योग की। जप जप योग की बड़ी महिमा है, यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी जप की बड़ी महिमा है। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर वरानने, जप की बहुत बड़ी महिमा है। यज्ञ की बड़ी महिमा है, यज्ञो वही विष्णु हूं, यज्ञ साक्षात नारायण का स्वरूप है, यज्ञ की उपासना नारायण की उपासना है। सह यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरो वाचप प्रजापति ही, यज्ञों के साथ ब्रह्मा जी ने प्रजा की सृष्टि की है, प्रजा के समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए ब्रह्मा जी ने यज्ञ का विधान किया, यज्ञ की बड़ी महिमा है। पर हे भगवान योग से भी श्रेष्ठ आपकी निष्काम भक्ति है, जपादि से भी श्रेष्ठ आपकी निष्काम भक्ति है, यज्ञ से भी श्रेष्ठ आपकी निष्काम भक्ति है, और विज्ञान, विज्ञान माने अपरोक्ष ज्ञान, सर्वम खलविदम ब्रह्म ब्रह्मई वेदम सर्वम, इसकी अपरोक्षानुभूति, इसको कहते हैं विज्ञान, इससे भी श्रेष्ठ भक्ति है। क्यों है श्रेष्ठ भक्ति, बोले बड़े से बड़े योग सिद्ध पुरुष भी संस्कृति के चक्र में कई बार भटक जाते हैं, क्योंकि रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरे भाई, बुद्धि लोग दिखावे आई, होए बुद्धि जो परम सयान, चिंतन चित इस मार्ग में भी सिद्धियों का बड़ा भय रहता है। भगवान परीक्षित जी ने पूछा है सुखदेव जी से क्या ऋषभ देव जी के सामने सिद्धियां खड़ी रहती तो आंख उठा के क्यों नहीं देखते थे? बोले वे साधकों को ये शिक्षा देना चाहते थे कि ये मन रूपी हिरण साधन में एक बार कस लिया गया, सिद्धि का लालच जैसे इसके सामने आएगा कि हाथ से छूट के भाग जाएगा। बड़े बड़े योगी भी योग भ्रष्ट होते हुए देखे गए हैं। इसलिए योग से भी अधिक महिमा निष्काम प्रेम की, निर्मल भक्ति की। जप से भी अधिक महिमा निष्काम भक्ति की है। जप करते करते भी तमाम सिद्धियां हो जाती हैं और उन सिद्धियों के फेर में पड़े तो फिर जप करने वाले भी केवल मान बढ़ाई रुपया पैसा प्राप्त करके ही बस अपने को धन्य मानने लग जाते हैं। यज्ञ यज्ञकर्ता हमारे आपके तो क्या गिनती है, क्या यज्ञ करेंगे महाराज। नहुष 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भी इंद्र बना और उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं भई। इंद्राणी हमारी पत्नी होनी चाहिए और इस दूषित विचार के कारण उसने ऋषियों को पालकी में जोत दिया और इंद्राणी के महल की ओर चल पड़ा। और अगस्त्य जी जैसे ऋषि के मस्तक पर पैर से प्रहार किया उसने, महाभारत में लिखा है नहुष ने। और ऋषियों ने पटक दी पालकी, शाप दे दिया अजगर हो जा। और जब धर्मराज युधिष्ठिर से संवाद हुआ तब उसके उस दोष की निवृत्ति हुई, महाभारत में कथा है। यज्ञ की भी महिमा है पर यज्ञ में भी सिद्धि प्रसिद्धि कामनाओं की पूर्ति से भटकने का भय है। विज्ञान विशिष्ट ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान उसकी तो महिमा होनी चाहिए। बोले हाँ महिमा तो है। यदि भगवान में प्रेम नहीं हुआ तो वो ज्ञान जिसे तुम विज्ञान समझ रहे हो वो वाचिक ज्ञान ही है, पोथी का ज्ञान ही है, आपको विज्ञान नहीं हुआ। क्योंकि विज्ञान होगा तो देहाध्यास समाप्त तो हो जाएगा। देहाध्यास तो बना हुआ है तुम्हारा, अपमान सम्मान का अनुभव हो रहा है। किसी ने प्रणाम किया तो प्रसन्नता हो रही, कोई गाली दे तो दुख हो रहा है। इसलिए युधिष्ठिर ने कहा है महाभारत में, बोले मैं उस श्रेष्ठ विज्ञान रूप धर्म का आचरण करूंगा, यति धर्म का, जिसमें सन्यासी का स्वरूप बता रहे हैं वो युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर। वो कहते मेरी एक भुजा को कोई चंदन अगरू कस्तूरी केसर का लेप करके उसकी पूजा करेगा तो उस पूजा करने वाले के प्रति मेरा राग नहीं होगा, और दूसरा व्यक्ति वसूले से मेरी एक भुजा को धीरे धीरे काटेगा छीलेगा तो उसके प्रति मुझे क्रोध नहीं होगा। ऐसी स्थिति आ जाए तो विज्ञान हो गया, नहीं तो काय का विज्ञान, पेट भरने का विज्ञान। और ये विज्ञान किस काम में आएगा? इस विज्ञान से अहम शून्य तो होगा नहीं, अहंकार बना रहेगा। और फिर क्या होगा? गोस्वामी जी के शब्द में, जे ज्ञान मान विमत तब भव हरणी भक्ति ना आदरी, जे ज्ञान मान विमत तब भव हरणी भक्ति ना आदरी, ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी, ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी, परत हम देखत हरी, हाँ परत भागवत में गर्भस्तुति में भी यही श्लोक है उसका। ऐसा समझते हैं कि गोस्वामी जी ने मानसी में रूपांतरण कर दिया ऐसा। इसलिए योग जप यज्ञ विज्ञान जितने साधन हैं उन समस्त साधनों से बढ़कर के है भगवान के चरण कमलों का प्रेम, निष्काम प्रेम। अमल दृढ़ भक्ति, निर्मल भक्ति और दृढ़ भक्ति दे करके आप हमारे ऊपर कब विशेष कृपा करेंगे। परम सुख भरहुगे अमल दृढ़ भक्ति दे, परम सुख भरहुगे कवन दृढ़ भक्ति दे, परम सुख भरहुगे मंद जन मोल मणि सकल साधन। कुटिल मन मलिन जिय जानी गोदर हुए, कुटिल मन मलिन जिय जानी गोदर हुए। हे प्रभु जितने मंद है ना, मंद नीच, उनमें मौल मणि मुकुट मणि हूँ मैं सबसे अधिक मंद अधम नीच में ही हूँ। सकल साधनहीन, कोई साधन मेरे जीवन में नहीं है, मन में भी कुटिलता है, अंतःकरण भी बहुत मलिन है। यदि इन हमारे दोषों को देख करके आप डरेंगे ना, तो हे प्रभु फिर मेरी एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? दास तुलसी वेद, दास तुलसी वेद विदित, दास तुलसी वेद विदित विरु दावली, विदित विरु करहुगे विमल जतनात के ही भांति करहुगे। हे प्रभु वेद में आपकी बिरुदावली है, बड़ी अद्भुत महिमा है वेद में आपकी। आप कितने करुणा सागर दया सागर कृपा सागर हैं, आपकी दिव्य करुणा कृपा का वर्णन वेदों में प्राप्त होता है, इतिहास पुराण में प्राप्त होता है। तो आप मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे तो सब बातें तो झूठी हो जाएंगी। तो कम से कम वेद की ऋचाओं की बात सत्य करने के लिए, उपनिषदों को सत्य करने के लिए, व्यास वाल्मीकि की प्रभृति ऋषियों की वाणी को सत्य करने के लिए ही मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, मेरे जैसे अधम का उद्धार कर दीजिए, जिससे कम से कम आपकी कीर्ति प्रमाणित हो जाएगी। और फिर मैं और तमाम लोगों को बताऊंगा कि देख लो मुझे, देख लो मेरा इतना हो गया तो तुम्हारा क्यों नहीं होगा। तो मैं आपका एजेंट बन जाऊंगा और फिर खूब ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपकी शरण में लाऊंगा, ये आपको फायदा होगा, आपकी दुकान अच्छी चलेगी, आपका धंधा बहुत अच्छा चलेगा, शरणागतों को लेने का, शरण में लेने का आपका अनुष्ठान बढ़िया चलेगा, इसलिए आप हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से यह एक पद 211वें पद का स्मरण करके आज की कथा का विराम हो रहा है, लेकिन अभी ये उत्सव का विराम नहीं है, उत्सव तो चलेगा, तुरंत यहाँ तैयारी कर लें और यहाँ भगवान शिव का पार्थिव पूजन तुरंत आरंभ हो जाएगा। आचार्य जी अपना आसन ग्रहण कर लें, यहाँ पार्थिव पूजन तुरंत आरंभ हो जाएगा और पार्थिव पूजन के पश्चात ठीक समय से इस उत्सव का विराम होगा और फिर जो पंचदेवों के सहस्त्रार्चन का क्रम है वो इसके बाद आरंभ होगा। तो आज बटुक ब्रह्मचारियों को भी एक तरह से आधे दिन की छुट्टी मिल गई इनको, बस अभिषेक के बाद फिर आप चाहे खाओ चाहे सो चाहे जाओ सब अपने विद्यालय में, सबको छुट्टी मिल जाएगी। तो भगवान की दया से यही हम विराम करते हैं। पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज का चंद्र सरोवर में सूर्य श्याम गोशाला में ब्रजरज प्राप्ति महोत्सव, उनका चिरोभाव महोत्सव शुरू हो गया है, तो वो भी पूज्य बाबा हम सबके ऊपर अतिशय कृपा करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज के स्वरूप में ही हम पूज्य बाबा का अनुभव करते हैं, जिनके सत्संकल्प से सूर्य श्याम गोशाला की स्थापना हुई, एक अद्भुत संत। और हम ऐसा मानते हैं कि उन्हीं बाबा के संकल्प का, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के संकल्प का यह शुभ परिणाम है जो जड़खोर गोधाम के रूप में हम सबको दिखाई पड़ रहा है, उन महापुरुषों के संकल्प का ही यह शुभ परिणाम है। तो हम हृदय से उन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञ हैं। तो यहाँ भी नित्य सत्संग थोड़ी देर होगा और पार्थ अर्चन भी होगा और वहाँ जाकर हम थोड़ी देर वहाँ भी चर्चा करेंगे। हरे शरणम।